Agurea baldar-baldar altxatu daoetik, barruko elastiko eta kantzontzilotan. Ez du argiri piztu eta lurrean zeuden txapinekin estropezu egindu. Ia eroriz. Pasabide estura irten da, hankak erdi arrastaka. Eta zurezko soruak garrasi gupidagabeak jaurti ditu. Pauso nekatu bakoitzeko, ozenago eta gupidagabeago. Pasabidea zeharkatu du eta egongelan sartu da. Une horretan, isiltasunaren oihartzuna txoko guztietara hedatu da, utzaren soinua mila aldiz ezerreztaraino biderkatuz. Zenaren lekuko bakarra. Eta ark ere musin egin dio. Izan ere, Euseberen bizitzaren gainberarekin mimetizatu eta bateginik. Hormetako papereko loreak ere, aspaldi ihartu eta kolor gertu ziren. Ur ezagatik baino, bakardadezko euri jasek itota. Telebista piztu du Agureak, bakardadea usatu nahian, gehiago bustitzeko.